మాకొడుకుడు ఒకదానిక మరుపులు పాయి మాయగాల తస్మత మగ్గంలో ప్రజాలిక ఔల మీ ఐదు మర అర్థం ఈ ఆదం మారి కాదు కొమాయు గల్లు ఆడై ఔతిదాయి విద్యాగతి యజ్మారి ఈ పర్యంత ఎక్ కథా কালি বাইজামি রহমতুল্লাহ বিসমিল্লাহ কে মুতালিক পাঁচ বহস করেনগে কালি বাইজামি রহমতুল্লাহ বিসমিল্লাহ কে মুতালিক পাঁচ বহস করেনগে উনমে সে পহলা বহস হয় নাহবি এক নাহবি বহস দূসরা হয় মানি লব্ধের অর্থ সম্বন্ধে তেসরা হয় এলমে মানি চৌথা বহস হয় লোভাত আর পাঁচওয়া বহস হয় রুসমে খত বিসমিল্লাহ কে মুতালিক কাজি বাইজাবি ইহাঁ পাঁচ বহস করেনগে পহলা বহস নাহবি দূসরা বহস মানি تیسرا بحس علم کلام چوتھا بحث لغت اور پانچواں بحث رسم خط سب سے پہلے انہوں نے نحوی بحث کو شروع کیا نحوی بحث میں سے ایک ہے با کے متعلق یعنی با یہ حرف جار ہے با حرف جار ہے حرف جار اس حروف کو کہتے ہیں جو فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دیتا ہے حرف جار ان حروفوں میں سے ہیں جو کھیل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دیتا ہے تو اب با کے لیے جو حرف جر ہے کھیل کی ضرورت ہے کھیل کی ضرورت ہے جس کھیل کے معنی کو اسم تک پہنچا دے گا اسم سے مراد آپ کا فاعل یا مفعول اور فعل سے مراد فعل یا صفت با حرف جر ہے حرف جر ان حروفوں میں سے ہیں جو فعل یا صفت کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دیتا ہے اور اسم سے مراد فاعل یا مفعول تو اب با حرف جر کے لیے فعل کی ضرورت ہے جس کے معنی وہ فعل اسم تک پہنچانے والا ہے اب فعل یا تو مذکور ہوگا یا تو محذوف ہوگا جس فعل کے معنی کو اسم تک پہنچا دیتا ہے وہ فعل یا تو مذکور ہوگا یا تو محذوف ہوگا اگر مذکور ہو تو اسی کے ساتھ یہ حرف جر متعلق ہو جاتا ہے اگر فعل مذکور ہو تو اسی کا متعلق ہوگا اگر محذوف ہو تو محذوف کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا محذوف جو اس کا متعلق ہے یہ حرف جر کے علاوہ اور کوئی نہ خاص موجود ہے یا نہیں اگر فعل یا صفت محذوف ہو موصول نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو اس محذوف پر حرف جر کے علاوہ اور کوئی نہ خاص ہے یا نہیں اگر قرینہ خاص ہے تو اس قرینہ کی ذریعہ اس خاص فعل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اس قرینہ کے ذریعہ وہ خاص فعل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ اگر قرینہ خاص نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کسی فعل عامہ کو محذوف مان لیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ متعلق ہوگا۔ اگر قرینہ مخصوص نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کسی فعل کو محذوف مان لیا جائے گا اور اسی فعل محذوف کے ساتھ با وقت جر کا متعلق ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد دیکھو، یہاں بسم اللہ کے اندر با حرف جر ہے، اس کا متعلق محذوف ہے، اس کا متعلق محذوف ہے۔ اب محذوف یا تو فعل صفت فعل ہوگا یا اسم ہوگا، اسم سے مراد مصدر یعنی صفت۔ یہ بات سمجھنے کے بعد آپ سمجھو کہ بسم اللہ کے اندر جو با ہے یہ حرف جر ہے اور اس کا متعلق محذوف ہے۔ آپ محذوف کون ہیں، یا تو فعل ہوگا یا تو اسم ہوگا۔ فعل کی دو صورت ہے، فعل خاص ہوگا یا تو فعل عام ہوگا، فعل خاص ہوگا یا تو فعل عام ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہاں فعل عامہ کو محذوف مانا ہے، بعض نحات نے یہاں فعل عام کو محذوف مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابدعو بسم اللہ، آپ داؤ یہ فعل عامہ ہے۔ شروع کرتا ہوں، کت جنس آتے سب گلی مجھے شروع آسے، کہتے ہیں بعض نحات فعل عامہ میں سے آپ داؤ فعل کو محذوف مان کر با کا متعلق قرار دیا، اور وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو جرف مستقر ہو، اگلے نحوی بحث کتاب نحو پہلا شیش پد ششر دانی پرجنت سیکھنے جرف مستقر گیسے، ایکنے بلار جنس نا، ایکنے بلار جنس ہل جرف مستقر۔ جرف مستقر کہاں کے بولے اٹا ایکنے بولوں کین، جب تو شونیہ ارتھ منے رکھو نہیں کین۔ جرف مستقر کہتے ہیں جر مجرور جس کا متعلق محذوف ہو، جرف مستقر جرف جر مجرور اور جرف ایک تو ارتھ جرف زمان جرف مکان وہ تو ہائی ہی، جر مجرور تو کی بلا ہے جرف بلا ہے، جرف لب تار متعلق جو مسکور تھا سیٹا کی بلا ہے جرف لب بلا ہے، আর তার মোতাল্লাক যদি মাহজুদ থাকে তাহলে সেটা মুস্তাকার বলা হয়, জরফে মুস্তাকার। তো যে লোক বিসমিল্লাহ সে পহলে ফেল আম্মা মে সে আবদাউ ফেল কো মাহজুদ মানতে হ্যাঁ, উনকা দলিল উনকা ওয়াজা ও বয়ান করতে হ্যাঁ কি আম তৌর পর ফেল মুস্তাকার কা কি জরফে মুস্তাকার কা মোতাল্লাক افعال عامہ ہوتا ہے، کہتے یہ جرف مستقر ارتھا تار متعلق مسکور نہیں، کہتے تار متعلق جو ہے افعال عامہ میں سے ایک ہوگا، وہ فعل کو مقدر مانتے ہیں اسم کو نہیں۔ دوسرا دلیل ان کا یہ ہے کہ یہاں ابدؤ فعل کو محذوف ماننے سے حدیث کا موافقت ہو جاتی ہے، موافقت ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یبدؤ لفظ ہے، حدیث کے اندر کیا ہے یبدؤ لفظ ہے، كل امر جبال لم يبدا ايه هذا امر بسام جس کو شروع نہ کیا جائے فہو حتا اخر افسر تو کہا کہ حدیث میں لکھے تھے یبدا بدون ابداؤ یبداؤ ابدا ابتدا ان سب ایک ہی مدد دیا بلکہ آسمائے عامہ محجوب ہے آسمائے عامہ کیا ہے محجوب ہے یعنی ابتدائی بسم اللہ ابتدائی ابدعو بسم اللہ نا اور کیا سے بسم اللہ ابتدائی وہ اسم کو محجوب مانتے ہیں افعالِ عامہ میں اسمائے عامہ کو وہ کیا مانتے ہیں محذوف مانتے ہیں دلیل کیا ہے ان کا تاکہ یہ جملہ اسمیہ ہو جائے جملہ اسمیہ ہو جائے لاگو جو کی دوام اور ثبوت کا معنی دیجیے اور ذرا پھیر کے محذوف مانے تارا তাদের কতনে হুজুর সাহেব তাজা দুধের উপরে দালালত করে আর কেউ হুজুর সাহেব তাজা দুধ না বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে আল্লাহর নামে সদা সর্বদা আল্লাহর নামে খাইতাছে আল্লাহর নামে পড়তাছে আল্লাহর নামে চলতাছে আল্লাহর নামে সওয়ার উঠাছে আল্লাহর নামে সব দাওয়াত এবং সবুজের মানা আচ্ছা হয় হুজুর সাহেব তাজা দুধ এটা তাহলে এখন আছে এখন এখন আছে یہاں افعال عامہ محذوف نہیں اسماء عامہ کیا ہے محذوف ہے تادر پتن دئی بسم اللہ ابتدائی ہے اے بولی گرو اخن اس پاسے قاضی بھائی جابر کوتا قاضی بھائی جابر بولن دیکھنا افعال عامہ محذوف مانگو نا افعال خاصہ میں سے پھر کو محذوف مانا جائے گا افعال خاصہ میں سے یہاں اقترعو ہے اقترعو پھر محذوف اقترعو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترعو بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ کیا ہے تاکہ بسم اللہ کے بعد جو نجم نور الانوار میں دیکھو یا سر نظم القرآن عبادت قرآن قرآن نظم اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے ایک کتاب آر ایک کتاب کی مڑی نظم ہوتا ہے کہ نہیں عبادت نظم ہوتا تو یہ کہتے ہیں عبادت کیونکہ نظم کو لے بعد نسلن دیکھے تمہاں پر ذہن جائے گا نا کہ نظم مانے پدو یہ پدو مراد نا نظم بولا ہے کہ عبادت قرآن عبادت قرآن عبارتر مانو کی قرآن نظ اور مانا دونوں کا مجموعہ کیا ہے قرآن ہے اتنے کوئی یاد سب یہ دن میں اگلے مونے رکھتا ہوئے گوشتر تو لے کوئی یاد تھکلے تو بنا قرآن نے تو کہا تو سب پڑھائی کسی بھی لے تو نظم وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد جو نظ یعنی عبارت آتی ہے وہ آس قبیلے تلاوات اور قرآت کے ہے وہ آس کو بلے تلاوات اور قرآت کے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو پڑھ کیا تھے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ کیا تھے انا اعطینا کوثر الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ کیا تھے الحمدللہ الذی نزل الفرقان یہ کیا ہے انا تلاوات ہے اور قرآت ہے لہذا یہاں مناسب کیا ہے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات اصل کی پتہ انہاں کتھا کہے کہنے گلے کا سے بسم اللہ اقرأ کادو والباو متعلقتن بی محذوفین تاکہ اور با متعلق ہے محاذب کے ساتھ. تقدیر ہو اس کی صورت یہ ہے وہ اس طرح مقدر ہے. بسم اللہ اقرؤ, بسم اللہ اقرؤ, آپ داؤ بسم اللہ نا, بسم اللہ ابتدائی ہونا ورن تو اقرؤ بسم اللہ اتوا بسم اللہ اقرؤ, بسم اللہ اقرؤ. مقروبن اس لیے کہ بسم اللہ کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے وہ اس قبیلے ہے نا قرات کے ہے, وہ اس قبیلے قرات کے ہے, لہذا بسم اللہ اقرؤ ہونا زیادہ مناسب ہے. یعنی اس کا محضو فعل خاصہ میں سے ہوگا, خصوص موجود ہے, قرینہ خصوص موجود ہے. وہ قرینہ خصوص کیا ہے؟ بسم اللہ کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے وہ آج کو ملے مقروہ کے ہے, قرات کے ہے. وَكَذَلِكَ يَزْمَرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَزَالُ تَسْمِيَةَ مَبْدًا لَهُ. ایٹا بولا انہیں শুধু এখানে আকরাও ফেল মাহজুব মানার কথা বলতাছেন না, বরং একটা কায়দা ক্লিয়ার দিকে তিনি ইশারা করতেছেন এবং হেদায়ত দিতেছেন প্রত্যেকটা ফাইলকে, যে তুমি প্রত্যেক ফাইলের রুচি ওই ফেলকে মাহজুব মানা, যেই ফেলের জন্য সে তাসমিয়াকে ইবতেদা করার দিতেছে, অর্থাৎ তুমি খাইতাছ এখানে পড়বা না বিসমিল্লাহ আকরু, এখানে বলবা বিসমিল্লাহ আকুলু. তুমি চলতাছ এখানে বলবা না বিসমিল্লাহ আকুলু, এখানে তোমার বিসমিল্লাহ আমসি. তুমি কাপড় পড়তাছ এখানে পড়বা না বিসমিল্লাহ আকরাউ, এখানে বলবা বিসমিল্লাহ আলবাসু. তুমি সাওয়ার হইতাছ এখানে বলবা বিসমিল্লাহ আল কাবু. এই কথাটা বলে ভাইয়ের আমার لہو جس فیل کی لیے ہے نا مبدأ قرار دیتے ہیں تسمیہ کو, یا جعلو قرار دیتے ہیں تسمیہ کو مبدأ. اسی طرح ہر فائل کو چاہیے کہ وہ پوشیدہ رکھے, محدود رکھے اس فیل کو جس فیل کے لیے, ما لہو ما فیل ما معنی فیل, جس فیل کے لیے وہ مبدأ قرار دے رہے ہیں تسمیہ کو, جی فیلر جنوں سے تسمیہ کے مبدأ قرار دیتا سے شئی فیلتا کے شکیرہ کے محضوب রাখবে, অর্থাৎ বিসমিল্লাহ আর কাবু, বিসমিল্লাহ আকুলু, বিসমিল্লাহ আল বাসু, হ্যাঁ বিসমিল্লাহ আকুলু, এই সমস্ত ফেলছে কি রাখবে মাহজুব রাখবে. তাহলে ফেলে খাসের কায়ল তিনি, সে কিসের কায়ল? ফেলে খাসের কায়ল, ফেলে আমার কায়ল না. এরপরে তার কোলটাকে তিনি তর্জি দিতেছেন বাকি দুই কোলের থেকে, বাকি দুই কোলের এক কোল ছিল কি খেলে আম্মাকে মাহজুব মারা যায়, আরে কোল ছিল তো এসমে আম্মাকে মাহজুব মারা যায়. তাতে জালিকা মেরা ইয়ে কাহানা আওলা হায় বেহতর হায় কেসে মিন আই রুজ মারা আবদাউ কো, তাতে আবদাউ জাগের ওলা বলছে বুঝছে বেহতর হায় কেন যে আদমে মায়ু কাবেকু হু یہ نہ ہونے مطابقت ان کے کھیل کا, ان کے کھیل کا کوئی مطابقت نہیں. کھائیتا سے کوئی شروع کرتا سی, چلتا سے کوئی شروع کرتا سی, کاپڑ پڑتا سے کوئی شروع کرتا سی, بھائی یہ گنا سب دلو نا کہ کاپڑ پڑار سب آل باسو یہ گنا سب آسے, کھاوار سب آکل یہ کیا سے گنا سب آسے. تو کہتے ہیں وزارت اولا مین آئی یوز مارا اب دور یادوں میں مایو تو آبی کو ہو. اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس پر یہ دلالت بھی نہیں کرتا کرتا ساتھ یا تو میں مایوتا پہ کہوں اما یو دلو علیہ ہے اور ابتدائی اور وزار کا اولا نیم آئی بج مارا ابتدائی یہ رقم بابے والوں نیم کہتے ہیں وہ زال کا اولا اور میرا یہ کہنا بہتر ہے اسی طرح رکھنے سے ابتدائی کو زیادہ ازمار کہتے ہیں ازمار محدود ازمان کی محدود محدود زیادہ ہو جانے کی وجہ سے محدود زیادہ کرنے ہوگے پر تمہارا ارتھ ہوگے بسم اللہ ابتدائی بسم اللہ ابتدائی یعنی ابتدائی مجھا مجھے اللہ مبتدا مؤخر ہوگی مبتدا مؤخر ہوگی اور بسم اللہ کی مبتدا خبر مقدم کنتو بسم اللہ تو خبر مقدم ہوتے پائے نا ثابتون موجودون قائلون اکتا محدود تک پہ تار ساتھ مل لہ ایلے کیا ہوگی خبر مقدم ہوگی پیدا محدود ایتا سے دیو جا ایکتا ابتدائی محدود آبار سامنے اکتا ثابتون موجودون ایتو جا ایز مار بشیئے دیکھتے رہنا کہتے کلوتے حضر اولا ہے قصد حضر سے قلت حضر اولا ہے قصد حضر سے تمہاں دے پتھار میں قصد حضر ہوتا سے اور آمی جی نے بلچی کہ میں قلت حضر ہوتا سے ایکتا حضر ہوتا سے اکراو سدو گلو یہ پرند احوالو تر حل باقی ایکتا سوال مقدر آسے چھے سوال تا ہوگا تمہاں اٹھے کے پار بنا آمی اٹھے تمہاں در کے جانا ہے تیرا سی یہ کاردی بھائی جی کی بول چھے یوزمارو کلو فائلین ما ہر فائل کو چاہیے محضوب مانے ہر اس فیل کو جس فیل کے لیے تسمیہ کو مبدا کر دیا ارے فیل فیل محضوب مان کو کرنے فیل تو تلفظ ہی کرا جائے نا مفعول تلفظ کرے نا ہاں فیلر اوپر دلالت کرنے والا لفظ کے کی کا رکھا دیتے پڑے محدود مانا دیتے پڑے ہاکتا سا یہ اوپر دلالت جی کرے سی لفظٹا کی رکھا ہوگی محدود اپنے تو بولتے ہیں وہ فیلٹارے کی رکھب محدود مان فیلر آپ محدود مانے کرنی فیلر اوپر دلالت کرنے والا لفظٹا کے کی کرا جائے محدود مانا جائے کہتے اپنے لیے کو عبارت ٹھیک ہوئے نہیں کہتے کلو بھائی ما یزالو تسمیاتا مبدان لہو ما تو پھیل پھیل کا بار محضوب کے نرائی گے کہ نا نا تمہیں بودھو نای ایکنے ایبار اور ہے نا محضوب آسے چھتے کی یز مارو کلو پائلی لفظن یا دلو علاما یزالاللہ تسمیاتا مبدان لہو لفظن یا دلو علا لفظن یا دلو علا سب تو کیا چھے محجوب آسے کہتے ہیں یاد مارو کلو فائلی لفظن یا دلو علا ما یا زالو تسمیتا مبدان لابو